Loro Korinto bab 10. Para sedulur, eneng wong sing ngomong nek aku iki, Paulus, ora wani ngomong nek adep-adepan karo kowe. Jarene waniku nek aku ado karo kowe. Jarene nek nang layang aku wani ngomong keras. Saiki aku nyuwun marang kowe, para sedulur. Aku nyuwun karo ati sing andam asor lan becik. Jalaran Kristus ya kaya ngono. Wong-wong sing ngomong kaya ngono kuwi padha ditampik. Dadine nek aku teko nang nggonmu, aku ora usah ngomong keras marang kowe. Najan aku bakal ngomong keras tenan marang wong-wong liyane. Awit wong-wong kuwi padha ngarani aku jarene kelakuanku kaya wong kadonyaan sing ora manut marang Kristus. Ya bener. Aku wong urip ning donya kene kaya wong liyane. Nanging aku ora bakal nglawan guru-guru palsu kuwi nganggo carane wong sing ora percaya marang Kristus. Gamanku ora gaman katonyaan. Ora. Nanging gamane Gusti Allah. Gaman sing kuat lan sing bisa ngremuk tembung-tembunge mungsuhe. Tegese, aku bisa ndunungke klerune guru-guru palsu kuwi. Omongan gede-gede sing namung ngalang-alangi wong-wong marake ora bisa ngerti pituture Gusti Allah sing bener bakal tak rombak. Pikiran-pikirane manungsa bakal tak garap lan tak telukke marang kekarepane Kristus. Nek wis ketok tenan, nek kowe wis padha manut sak kabehe marang Kristus, aku bakal nggarep kabeh wong sing nglawan piwulange Kristus. Para sedulur, kowe kudu ngerti sak benere. Nang tengahmu pancen eneng wong sing ngomong karo kowe nek dekne dipilih tenan karo Kristus. Wong kuwi kudu ngerti nek aku padha wae pilihane Kristus. Lan Kristus yo ngekei panguwasa marang aku. Sembungune aku ngegongke bab panguwasa kuwi, aku yo ora usah isin. Awit panguwasa kuwi kanggo mbangun kowe, ora kanggo ngrusak kowe. Aku ora nuju arep meden-medeni kowe karo layang-layangku. Ya bener eneng wong sing ngomong. Nang layang Paulus tembungi keras lan pedes. Nanging nak adep-adepan karo awake dhewe, dene ora sembodo belas. Ora sembodo tembunge lan ora sembodo ketoke. Wong sing ngomong ngono kuwi kudu ngerti nek sing tak omong nang layang-layangku ora beda karo sing bakal tak tindakke nek aku teko nang nggonmu. Pancen aku ora wani madakke awakku karo wong-wong sing mikire wis apik dhewe. Awet wong-wong kuwi bodho banget. Bodhone ngene. Lah, wong kuwi padha nggawe ukuran manut pinemune dhewe terus padha madakke kelakuane karo ukurane dhewe. Para sedulur, aku ora ngliwati wates. Sing tak gunggung kuwi sakjerone wates. Watese ya kuwi. Penggawean sing wis dipasrahke marang aku karo Gusti Allah. Lan kowe uga klebu ing penggaweanku iki. Dadine aku ora ngliwati watese. Lan kowe ora tiba ing sak jabane rengganku. Wujude ya aku sing teko dhisik dhewe nang nggonmu. Nggawa kabar kabungane Kristus. Para sedulur, nek aku ngomong nek kowe dadi rengganku, aku ora goro. Lan aku ora ngliwati watese penggaweanku. Awe duduk liyane. Nanging aku dhewe sing nggawa kabar kabungane Kristus ning nggonmu. Nanging pengarep-arepku, pengandelmu bisa mundak terus. Supaya penggaweanku nang tengahmu uga bisa mundak gede. Tanpa ngliwati wates sing wis dicatet karo Gusti Allah kanggo aku. Nek kuwi wis kelakon, aku bisa ngelarke kabar kabungane Kristus nang panggonan-panggonan liya sing ato-ato. Awit aku ora gelem ngegongke bab penggawean sing wis dikerjani nang kebone wong liya. Nek aku ngegong, aku ya ngegongke Gusti sing ngekei kekuatan aku. Wujude neng kitab ketulis ngene. Sopo sing arep ngegong-egongke, apike wong kuwi ngegongke bab sing ditindakke karo Gusti Allah. Awit para sedulur, dudu wong sing ngelem penggaweane dhewe sing dianggep apik karo Gusti Allah, nanging wong sing dilem karo Gusti Allah dhewe kuwi sing dianggep apik.